tagal ko nang itinatago, mangangiti sa munti kong puso. Ba't di kong alam mo nang umiibig sa'yo? Bakit di mo pansin itong aking pagtingin? Ba't di mo ramdam ang tibok nitong dibdib? Kaibigan lang pala ang tingin mo sa akin. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako pa siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin mo? Masakit ko mang isipin, mahirap mang tanggapin sa damdamin. Pag-ibig mo pala'y hindi sa akin. Ngunit anong gagawin ng puso? Sa'yo lang ibinigay ang pangako. Patuloy nga namang aasa sa'yo. Sinta, kung ako ba siya, mapapansin mo? Kung ako ba siya, mamahalin mo? Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, sa'yo. Kung ako ba siya, mapapansin mo? Kung ako ba siya, mamahalin mo? Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya,